בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך א', הלכות שחיטה, הלכה ג'. על פי המאמר תקעו בספר הראשון סימן י' ד', להמשיך שלום בעולם, עיין שם כל המאמר. והכלל, שצריכים להעלות הכבוד לשורשו, היינו ליראה וכו'. והעלאת הכבוד הוא על ידי תורת חסד. כי על ידי התורה מעוררים שורשי הנשמות שבמחשבה תחילה, ועל ידי זה מאירים זה לזה ומעוררים ומתנוצצים לשמות הפושעי ישראל. ועל ידי זה נתעוררים לתשובה, ועל ידי זה נבראים לשמות הגרים, ועל ידי שבאים הרחוקים מאוד ומתקרבים להשם ידבח, שהם הבעלי תשובה וגרים, על ידי זה נתרומם ונתעלה כבודו ידבח. כי זה עיקר כבודו שהרחוקים יתקרבו אליו וכו'. ואין אדם זוכה לתורה אלא על ידי שפלות וכו'. וכשמחזיר הכבוד לשורשו היינו ליראה כנל, אזי נשלם פגמי היראה ואזי זוכה לשלום וכו'. כי באתרא דאיתחילא תמן תשתכח שלמתא. כמו שכתוב כי אין מחסור ליראה וכו'. ואז יכול להתפלל כי התפילה במקום קורבן, ובקורבן כתיב כל אשר בו מום לא יקרב. וכשאין בו מום, היינו באתא דאיתחילא, אז היקרב לעבוד עבודתו תמה וכו', לעיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת השחיטה. כי עיקר השחיטה הוא על ידי בחינת תראה, שהוא בחינת החליף, שהוא בחינת גבורות, בבחינת 60 גיבורים וכו', כולם אחוזי חרב. שזהו בחינת תראה, כמו שכתב רבנו זל שם בסוף המאמר על פסוק וגבורתך ידברו, שהגבורה בחינת תראה. וזה בחינת חרב פיפיות, היינו החליף של השחיטה. ועל כן צריך שיהיה החליף שלם מכל פגם, שלא יהיה בו שום חסרון ופגם כלל. כי באתרא דאיתחילא תמן תשתכח שלמתא כנל, כמו שכתוב כי אין מחסור ליראיו. ועל כן צריך שיהיה חליף שלם בלי שום פגם, כדי שיהיה בבחינת תראה, שהוא בחינת שלמות בלי שום חסרון, כי אין מחסור ליראיו כנל. כי השחיטה מכשרת הבשר לאכילת ישראל, ואכילת ישראל היא במקום קורבן, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שולחן מכפר כמזבח. ועל כן אי אפשר שיוכשר הבשר לאכילה, כי אם על ידי בחינת תראה שהיא בחינת שלמות, שזה בחינת החליף השלם בלי שום פגם. ואז יכולים להכשיר הבשר לאכילת ישראל שהוא בחינת קורבן, כמבואר במאמר הנ"ל, שעיקר בחינת קורבן שהיא התפילה, הוא על ידי היראה שהוא בחינת שלמות בלי מום כנ"ל. כי כל אשר בו מום לא יקרב, כי האכילה הוא במקום קורבן. ועל כן אסור לאכול קודם התפילה משום לא תאכלו על הדם. לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. כי אחר שמתפלל על דמו שזה בחינת קורבן, אז יכול לאכול בקדושה בבחינת קורבן. ב. נמצא שהחליף של השחיטה הוא בבחינת תראה. ובאתרא דאי תראה תמן שלמתא. על כן צריך שיהיה חליף שלם לגמרי בלי שום פגם וכנל. ועל כן צריך שיקבל השוחט את החליף השלם מן התלמיד החכם דייקה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהשוחט צריך להראות סכינו לחכם. כי אי אפשר להשוחט שיזכה לחליף שלם בבחינת יראה שלם, שעל ידה נשלמין פגמי החליף כנ"ל, כי אם על ידי החכם האמת שעוסק בתורה, ועל ידי לימוד תורתו בקדושה, על ידי זה מעורר שורשי נשמות ישראל וכו'. ועל ידי זה עושה בעלי תשובה וגרים. ועל ידי זה מעלה את הכבוד מזילותא דגלותא. ועל ידי זה משלים פגמי היראה וזוכה ליראה בשלמות. ומשם נמשך שלמות החליף בלי שום חסרון ופגם חס ושלום כנ"ל. ועל כן מוכרח השוחט שיקבל את החליף השלם לשחוט מן החכם האמת דייקה. כי עיקר שלמות החליף, שהוא בחינת יראה, נעשה על ידי העלאת הכבוד שעולה על ידי תורת חסד של החכם האמת וכולי כנל. וזה בחינת וזבחת כאשר ציוויתיך, כאשר ציוויתיך דייקה שהוא כלליות התורה והמצוות. היינו, כפי עסק התורה של החכם האמת, כן זוכין לחליף שלם שהוא בחינת יראה, שעל ידו הזביחה והשחיטה כנל. וזה בחינת חמש הלכות שחיטה כנגד חמישה חומשי תורה, שהוא כלליות התורה, שעל ידי זה עיקר הזביחה, על ידי כלליות התורה שכלולה מנשמות ישראל, שעל ידי זה עולה הכבוד ונשלם היראה שהוא בחינת שלמות החליף בלי פגם כנל. ועל כן גם השוחט בעצמו צריך שיהיה לו חלק בתורה. ועל כן שחיטת מומר ועקום נביילה. אפילו אחרים רואים אותו ששוחט כעוגן. ואפילו אינו עובד עבודה זרה. כי גם השחיטה בעצמה היא בבחינה הנ"ל, בבחינת העלאת הכבוד לשורש העירה שהוא בחינת החליף. כי עיקר השחיטה הוא להעלות הנפשות המגולגלות בבהמות, חיות ועופות. ואלו הנפשות הן בחינת נפשות ישראל שנפלו על ידי פגמיהם וחטאיהם עד שנתגלגלו בבהמות. והם מונחים בזילותא דגלותא בבהמות וכו'. ועל ידי השחיטה מעלין אותם משם. ועל כן צריך שיהיה להשוחט חלק בתורה. וצריכים להיעדר מאוד אחר שוחט כשר וירא שמיים. כי כל מה שהוא איש כשר ביותר, יש לו חלק בתורה ביותר. כי עיקר השחיטה דהיינו להעלות הנפשות מזילותא דגלותא הוא על ידי התורה כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל כל שישנו בתורת זביחה הוא ראוי לשחוט. בתורת זביחה דייקה, כי צריך שיהיה לו חלק בתורה כדי שיהיה לו כוח לברר ולהעלות הנפשות שהוא בחינת העלאת הכבוד לשורשו היינו ליראה, שהוא בחינת החליף, שהוא בחינת יראה בשלמות וכולי כנ"ל. וזה בחינת מה שצריכים לבדוק את החליף גם לאחר השחיטה. כי על ידי השחיטה ראוי שיהיה נשלם החליף יותר, כי אז עולין הנפשות שהן בחינת חלקי הכבוד, שעל ידי זה נשלם היראה שהוא בחינת החליף. אך אלו הנפשות הנפולות והמגולגלות הן בבחינת פלגה, כי יש להן מניעות רבות, וצריך לסבול להן יגיעות רבות קודם שעולין אל הקדושה. כי הבגדים הצועים שהלבישו הם מונעים אותם ומפסיקים בינם לבין הקדושה וכולי עיין שם. ובשביל זה מחמירים מאוד בשחיטה וכל ספק בשחיטה טריפה. כי צריכים נגיעות גדולות להעלות אלו הנפשות שנתגלגלו בבהמות, שזה בחינת בגדים צועים שהלבישו עליהם. וצריכים להפשיט מהם הבגדים הצועים, דיינו להעלותם ולבררם מגופי הבהמות. וצריכים לזה יגיעות רבות, כי יש להם מניעות רבות כנ"ל. וזה בעצמו בחינת שצריכים יגיעה גדולה שתהיה שחיטה בחשרות כראוי, שלא יתגברו המונעים להעלות הנפשות שהם פוסלים את השחיטה חס ושלום. ועל כן כל ספק בשחיטה פסולה. ועל כן צריכים לבדוק החליף אחר השחיטה, ואם נמצא בו פגם, פסולה. כי חיישינן שם הבאור נפגמה, יורד היה סימן י"ח. היינו, שם הנפגם החליף על ידי אור הבהמה והעוף שהם בחינת בגדים צועים שמהם כל המניעות כנ"ל. ועל כן אפילו בעוף חיישינן שם הבאור יפגם, אף על פי שהוא דבר רחוק, אך הוא כנ"ל. ג' ועל כן השחיטה במקום הצוואר דייקה, במקום המשכת הצוואר. כמבואר ביורדיה זה בחינת ומשחד הצווארה, הנאמר במאמר הנ"ל, שהוא מרמז על גדלס, בחינת ידברו בצוואר עתק. ושם עיקר השחיטה, לשחוט ולהכניע בחינת משיכת הצוואר שהוא בחינת גדלות. כי עיקר העלאת הנפש הוא על ידי ביטול הגאווה כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. כי באמת עיקר נפילת הנפש חס ושלום הוא על ידי גדלות, שמשם עיקר כל הנפילות. כמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, שעיקר הנפילה על ידי גדלות. כי באמת אין שום נפילה בעולם כלל, כי השם יתברך בכל מקום, כי מלוך כל הארץ כבודו. אך כשיש לו גדלות, אז אין אני והוא יכולים לדור וכו'. נמצא שכל הנפילות הם על ידי גדלות, ועל כן אלו הנפשות שנפלו כל כך עד שנתגלגלו בחי, ועיקר נפילתם היה על ידי גדלות כנ"ל, עיקר תיקון כל הנפשות הוא על ידי ענווה, שזה עיקר תחיית המתים ותענוג העולם הבא, כמו שכתב רבנו זה על מקום אחר, בבחינת הקיצו ורננו שוכני אפר משנעשה שכן לאפר בחיה וכו'. ועל כן השחיטה שהוא בשביל תיקון ועליית הנפש, על כן היא במקום המשכת הצוואר להכניע ולבטל את הגדלות שהוא בחינת משחד את צוואר וכו' כנ"ל. ד. וזה בחינת כיסוי דם באפר. זה בחינת שפלות, בחינת ואנוכי אפר ואפר, שאמר אברהם אבינו, שהוא בחינת שפלות, שעל ידי זה זכו ישראל לאפר כיסוי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי עיקר תיקון הנפש על ידי שפלות כנ"ל. וזה בחינת שהייה בשחיטה שפסולה, וכן דרסה אסורה. כי השחיטה צריכה שתהיה בשלמות ובזריזות בלי הפסק. כי מחמת שהבגדים צועים, שמהם כל המניות מתגברים ומונעים מאוד, על כן אסור לעשות שום שהייה והפסק, כדי שלא יתגברו המונעים שהם הבגדים צועים חס ושלום, כי הם עלולים למנוע ולקלקל כנ"ל. ועל כן צריכה השחיטה שתהיה בזריזות גדול בלי שום שהייה אפילו במשהו. אך אף על פי כן דרסה פסולה, כי אף על פי שצריכים להזדרז בשחיטה מאוד, דהיינו בחינת כשרוצים להעלות הנפש להפשיטה מן הבגדים צועים כנ"ל, אף על פי כן אי אפשר שתהיה בבחינת דרסה, כי בהכרח לסבול היגיעות והמיניות לעבור ולילך דרך כל המיניות עד שנפשיט מעליו כל הבגדים הצועים שהם המונעים. ואי אפשר להכניע בפעם אחד בבחינת דרסה, כמובן מזה במקום אחר. וזה בחינת חלדה, שהשחיטה צריכה שתהיה מפורעת ומגולה לגמרי, שלא יחליד הסכין תחת האור או בין סימן לסימן, שלא יפסיקו הבגדים הצועים למעלה מן הסכין, שזה בחינת המונעים והמפסיקים של הבגדים הצועים שהם בחינת אור הבהמה כנ"ל. כי עיקר השחיטה על ידי בחינת היראה כנ"ל, והיראה הוא בחינת פתחה הילה, ועל כן צריכים שיהיה פתח השחיטה פתוח לגמרי בלי שום מונע והפסק. וזה בחינת שחיטת הסימנים ברובן. כי הנפשות קודם התיקון הם בבחינת פלגה, ועל כן עיקר תיקונם על ידי שעולין אל היראה שהוא בחינת שלמות. כי עיקר תיקון שלהם להעלותם מבחינת פלגה וחסרון לבחינת יראה שלם. ועל כן השחיטה ברוב הסימנים. כי הנפשות הנפולות הן בחינת הנפשות העשוקות בתיקלה כידוע. והתיקלה הוא בבחינת פלגה כי מעורב טוב ורע, חציו טוב וכו'. וזהו בחינת תיקלה שעומד על המשקל ואינו נוטה לכאן ולכאן, כי חציו טוב וכו'. והכל הולך אחר המכריע. ועל כן האדם נידון אחר רובו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי תכף כשמכריע מעט כחוט השערה לכף זכות, אזי נכללת בטוב ונעשה כולו טוב. וזה בחינת וסביביו נסער המאוד. וסביביו זה בחינת תיקלה הנ"ל, שהוא בחינת נוגה כידוע, בחינת נוגה לו סביב. שם הכל תלוי בחוט השערה, בחינת נסער מאוד כנ"ל. ועל כן השחיטה ברובו, כי על ידי חוט השערה משלים את הרוב, על ידי זה יוצאין הנפשות מבחינת פלגה הנ"ל, מבחינת התיקלה הנ"ל, כי נכרעין לכף זכות על ידי הרוב. ואז נכללת בסיטרא דטוב בבחינת יראה שלם, שהוא בחינת החליף השלם כנ"ל. זין. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, עם הארץ לא יאכל בשר. כי אי אפשר לאכול בשר, כי אם על ידי עסק התורה, שעל ידי זה יכולים להעלות הנפשות מזילותא דגלותא כנ"ל.